أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن الغافلين، إلى آخر الآيات. صدق الله العظيم. محترم dinleyiciler, okumuş olduğumuz bu ayetler kulluk kitabımız Kur'an-ı Kerim'in Yusuf suresi diye bilinen bir suresinin ayetleri. İnşallah birlikte bu sureye misafir olduk. Bakalım bize neler ikram edecek? Bizi nereye oturtacak? Elimizden tutup bizi hangi hedeflere götürecek? Bizim çapımızı, bizim konumumuzu nasıl belirleyecek? İman etmek üzere ve yarınki hayatımızı düzenlemek üzere inşallah birlikte sureyi tanımaya başlıyoruz. Yusuf suresi Mekke döneminin sonlarına doğru nazil olmuş bir suredir. Peygamber Efendimizin hamisi, amcası Ebu Talip vefat etmiş. Peygamber aleyhisselam ve Müslümanlar için hüzün yılları başlamış. Allah'ın Resulü ve beraberindeki bir avuç Müslümana karşı akla hayale gelmedik işkenceler yağmaya başlamış. İşte böyle bir ortamda nazil olan bu sure, içinde anlatılan Yusuf kıssasıyla Peygamber Efendimiz'e muazzam bir destek, peygamber karşıtlarına, peygamber düşmanlarına karşı da müthiş bir tehdit oluşturmak üzere geliyordu. Bu surede Rabbimiz Peygamber Aleyhisselam'a şunları söylüyordu: Ey peygamberim! Kardeş ihanetine uğramış, kardeşleri tarafından kuyuya atılmış, ölüme terk edilmiş, sonra Mısır'da köle olarak satılmış olan Yusuf'u tüm bu aleyhte şartlara rağmen hiçbir dış desteğe muhtaç olmaksızın nasıl ki adım adım adım Mısır'a sultanlığa taşımışsam, bir dünya devletinin başına melik yapmışsam, senin de zerre kadar bir endişen olmasın ki çok kısa bir süre sonra seni de Kureyş'e egemen kılacak, Mekke'ye egemen kılacak, tüm Suudi Arabistan Yarımadası'na hakim bir konuma getireceğim. Bu benim yeryüzünde değişmeyen bir yasamdır. Bu konuda zerre kadar bir endişen, bir şüphen olmasın desteğinde bulunurken Rabbimiz, peygamber karşıtlarına, Mekke müşriklerine de şunları söylüyordu: Ey Mekkeliler! Ey peygamber düşmanları! Sizler de şu anda benim son elçime karşı, kardeşlerinin Yusuf'a karşı takındıkları tavrın aynısını takınıyor, onu öldürmeye, onu hapsetmeye, onu uzak bir yerlere sürmeye, ondan kurtulmaya, onu etkisiz hale getirmeye, onu susturmaya çalışıyorsunuz. Sizler de kesinlikle bilesiniz ki, kardeşlerini Yusuf'un karşısında nasıl diz çöktürüp ondan özür dileme makamına indirmişsem, sizleri de zulmettiğiniz son elçim karşısında çok yakında diz çöktürecek, ondan özür dileme pozisyonuna indirgeyeceğim. Bu benim yeryüzünde değişmeyen bir yasamdır. Sizin de bu konuda zerre kadar bir şüpheniz, bir endişeniz olmasın tehdidinde bulunmaktadır. Tabi aynı destek ve tehdit günümüz Müslümanları ve kafirleri için de geçerlidir. Bakın bu sureyle günümüz Müslümanlarına Rabbimiz şunları söylüyordu. Ey Müslümanlar! Ey Yusuf'un yolunun yolcuları! Ey Muhammed Aleyhisselam'ın izleyicileri! Sizler benim yolumda olduğunuz sürece, sizler benim elçilerimin yolunda olduğunuz sürece, kesinlikle bilesiniz ki benim yardımım ve desteğim sizinle birlikte olacak. Çok yakın bir süre içinde sizi de tüm düşmanlarınıza karşı galip getirecek, dünyada egemen kılacağım. Bu benim yeryüzünde değişmeyen bir sünnetimdir. Bu konuda sizin de zerre kadar bir şüpheniz, bir endişeniz olmasın desteğinde bulunurken Rabbimiz, günümüz kafirlerine, yeryüzü müstekbirlerine de şunları söylüyordu. Ey kafirler! Ey yeryüzü müstekbirleri! Ey bir türlü Müslüman kanı dökmeye doymamış Yahudi ve Hristiyanlar! Sizler de kesinlikle bilesiniz ki, zulmettiğiniz, kanlarını döktüğünüz, haklarını gasp ettiğiniz şu gariban Müslümanlar karşısında çok yakında diz çökecek, onlardan özür dilemeye mahkum olacaksınız. Bu benim yeryüzünde değişmeyen bir yasamdır. Bu konuda sizin de zerre kadar bir şüpheniz, zerre kadar bir endişeniz olmasın tehdidinde bulunmaktadır. Bu sureyle göreceğiz ki Rabbimiz hayata egemen olandır. Hayatı düzenleyen Allah'tır. Hayata etkin ve egemen olan Allah'tır. Devletleri kuran, devletleri yıkan büyük irade Allah'tır. Dilediklerine mülkünü veren, dilediklerinden de söküp mülkünü alan Allah'tır. Dilediğine hükmeden, dilediği biçimde hükmünü kaza eden Allah'tır. Allah iradesinin karşısında durabilecek, Allah'ın hükümlerini engelleyebilecek göklerde ve yerde hiçbir güç ve kuvvet yoktur. Bakın Rabbimiz bir senaryo belirleyecek, bir kader tayin edecek ve adım adım kaderini uygulayacak, senaryosunu gerçekleştirecek. Yusuf ve baba Yakup Aleyhisselam hak yolda rol alacak. Kardeşleri yanlış yolda rol alacaklar. Yusuf'u kuyuya atacaklar. Onu öldürmeye, ondan kurtulmaya çalışacaklar. Ama Allah'ın takdirine göre Yusuf kuyuda ölmeyecekti. Bir kervan gelmeliydi. Allah kervana da bir rol biçmişti. Kervan Yusuf'u kuyudan çıkaracak. Mısır'da köle pazarında Yusuf satılacaktı. Peki kim satın alacaktı Yusuf'u? Yani alelade bir insanın evinde mi büyüyecekti Yusuf? Hayır, senaryo öyle değildi. Yusuf'u Mısır'ın azizi satın almalıydı. Allah ona da böyle bir rol biçmişti. Azizi Rabbimiz pazara gönderecek, Yusuf'la karşı karşıya getirecek, Aziz Yusuf'u satın alacak ve Yusuf Mısır'da sarayda büyüyecekti. İleride Mısır'a sultan olacak Yusuf Aleyhisselam, sarayda en üst kademede devletin dönen çarklarını yakından tanıyacak, o konuda bilgi sahibi olacaktı. Sonra sarayda Aziz'in karısıyla bir imtihandan geçirilecek, belki imtihanların en çetinine maruz bırakılacak, ama Allah'ın izniyle Yusuf Aleyhisselam o imtihandan da alın akıyla karşı tarafa geçecek. Sonra zindan, sonra Rabbimiz krala bir rüya gösterecek. Çevresindeki danışmanlarından hiçbirisi o rüyanın içinden çıkamayacak. Allah onları Yusuf'a muhtaç edecek. Yusuf Aleyhisselam kralın rüyasını risalet bilgisiyle, vahiy bilgisiyle yorumlayacak. Sonra kral Yusuf Aleyhisselam'ın bir elçi olduğunu anlayacak. Hemen Müslüman olacak. Tacım tacındır, tahtım tahtındır, ülkem ülkendir, devletim devletindir ey Yusuf diyecek. Kral Yusuf Aleyhisselam'ın arkasında yerini alacak. Yusuf Aleyhisselam Mısır'a sultan olacak. Baba Yakup Aleyhisselam, anne ve kardeşleri Mısır'a hicret edecekler ve Mısır'da İsrailoğullarının yani Yakup oğullarının egemenliği başlayacak. O günün dünyasında tüm dünya Mısır'dan yönetiliyor, Mısır'da saraydan yönetiliyordu. Böylece Müslümanların egemenliği altında tüm dünya adil, mutlu bir sistem yaşayacak. 600 yıl Müslümanlar Mısır'da egemen olacaklar. Sonra bir desise ile Firavun oğulları Mısır'da iktidarı ele geçirecekler. İsrail oğullarını, Yakup oğullarını yani Müslümanları köleleştirecekler. Ve 400 yılda Mısır'da Müslümanların kölelik serüveni başlayacak. Firavun İsrail oğullarının içinden bir Musa dünyaya gelip tacımı tahtımı yerle bir edecek endişesiyle İsrailoğullarının erkek çocuklarını öldürecek, kız çocuklarına da hayasızca şeyler yapacak. Musa'yı doğuracak iffetli bir tek kadın kalmasın diye İsrailoğullarının kadınlarının rahimlerine varıncaya kadar yoklayacak ve bu kölelik süreci içinde Müslümanların ne dinleri kalacak, ne imanları, ne namusları kalacak, ne iffetleri, ne şahsiyetleri ne de kimlikleri kalmayacak. Sonra kurtarıcı olarak bir Musa gelecek. Uzun bir kavgadan sonra, uzun bir mücadeleden sonra İsrailoğullarını, Müslümanları alıp bir gece Mısır'ı terk edecek Musa Aleyhisselam. Kızıldeniz yarılacak. Allah'ın izniyle Müslümanlar sağ salim karşı tarafa geçerken Firavun ve orduları denizde boğulacak ve işte Yakup Aleyhisselam döneminde Yusuf Aleyhisselam sebebiyle Mısır'a hicret eden Müslümanlar böyle bir yay çizerek Musa Aleyhisselam döneminde tekrar ata yurdu Filistin bölgesine İbrahim Aleyhisselam'ın ve Yakup Aleyhisselam'ın ülkesi Kenan diyarına Filistin bölgesine Müslümanlar tekrar geri dönecekler. İşte Rabbimizin senaryosu buydu. İşte Rabbimizin takdiri buydu. Ve bu surede göreceğiz ki Rabbimiz senaryosunu, takdirini istediği biçimde adım adım adım uygulayacak ve kaza edecek. Yine biz bu surede Rabbimizin yeryüzünde değişmeyen bir yasasına daha şahit olacağız. Rabbimiz Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşlerini zulmettikleri, işkence ettikleri, kuyuya atıp ölüme terk ettikleri, kendisinden kurtulmak istedikleri, haklarını gasp ettikleri Yusuf Aleyhisselam'a muhtaç edecek, onları Yusuf Aleyhisselam karşısında el açıp dilenmeye mahkum edecek. Bakın, Yusuf Aleyhisselam'ı Mısır'a sultan yapmak, Yakup Aleyhisselam'ı ve tüm oğullarını, yani İsrail oğullarını Mısır'a hicret ettirip, Mısır'ın egemenliğini Müslümanlara teslim etmek için Rabbimiz, 7 yıl süren bir kıtlık gönderecek, tüm dünya bu kıtlıktan etkilenecek. Kıtlık Kenan diyarını, Filistin bölgesini de vuracak. Yakup Aleyhisselam zor duruma düşecek ve oğullarına diyecek ki oğullarım, duydum ki Mısır'da cömert bir sultan varmış. Halini arz edenlere bolca yardım ediyormuş. Ne olur siz de gidin ondan yiyecek isteyin diyecek. Ve Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşleri 3 defa Mısır'a yiyecek almak için gelecekler ve Yusuf Aleyhisselam'a muhtaç olacaklar. ondan yiyecek isteyecekler. Ama üçüncü gelişlerinde çok enteresan bir cümle söyleyecekler. Ya eyyuhel aziz, messena ve ehlena zurru, ve ci'na bi bida'atin muzcatin, fe evfi lenel keyle ve tasaddaq aleyna. Diyecekler ki, ey aziz, bize ve ailemize gerçekten büyük sıkıntılar dokundu. Açlıktan şu anda ölümle karşı karşıyayız. Ne olur bize fazlaca yiyecek ver ve tasaddaq aleyna, ne olur bize sadaka ver diyorlar. Allahu Ekber. Biz biliyoruz ki peygamber de, peygamber çocukları da sadaka almazlar. Peygamber de, peygamber çocukları da zekat yemezler, yiyemezler. Ama işte Rabbimizin bu ayetinin beyanıyla anlıyoruz ki Yusuf'un kardeşleri Yusuf Aleyhisselam karşısında sıfırı tükettiler, bittiler, tükendiler ve Yusuf Aleyhisselam'dan sadaka istiyorlar. Peki bu bize ne anlatır? Bu bize şunu anlatır. Bu Allah'ın yeryüzünde değişmeyen bir yasasıdır. Şu anda Müslümanları tepeden inme ambargolarla aç bırakan, Müslümanların ekonomik hayatlarına müdahale eden, Müslümanların yeraltı, yerüstü kaynaklarını iç eden, Müslümanların ellerindeki nimetleri kapıp zorla kendi midelerine götürme kavgası veren, hatta Müslümanların midelerindekileri bile söküp kendi midelerine atma kavgası veren, şu Amerika, şu Avrupa, şu Yahudilik ve Hristiyanlık dünya, yeminlerin her türüyle yemin ederek söyleyebilirim ki, çok yakında sıfırı tüketecekler, Müslümanların önünde diz çökecekler, Müslümanlardan el açıp dilenmek zorunda kalacaklar. İşte bu da Allah'ın yeryüzünde değişmeyen bir yasasıdır. Bakın, bu dünyada Müslümanlardan dilenmek zorunda kalan bu kafirler, Araf suresinin beyanıyla yarın öbür tarafta da Müslümanlardan dilenmek zorunda kalacaklar. Bakın Araf suresinde Rabbimiz buyurur ki وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ اَنْ اَفِيُضُ عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ اَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهِ قَالُوا اِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ Müminler imanları sebebiyle, bu dünyada yaşadıkları Müslümanca hayatları sebebiyle cennete uçmuşlar. Kafirler de küfürleri sebebiyle, bu dünyada yaşadıkları kafirce bir hayatları sebebiyle hor hakir varlıklar olarak cehenneme akmışlar, dolmuşlar. Cenab-ı Hak zaman zaman aradaki perdeyi kaldırıyor, cehennemliklere cennet ortamını, cennetlik müminlere de cehennem ortamını gösteriyor. Bakın işte bu ayeti kerimede anlatıldığına göre cehennemliklerin önüne cennetlik müminler getiriliyor. Bakıyorlar ki müminler pınar başlarında, koyu gölgeliklerin altında, süt ırmaklarının, şarap ırmaklarının, bal ırmaklarının arasında, envai çeşit devlet ve nimetlerin arasında hurilerine yaslanmışlar, gılmanlarına yaslanmışlar, birbirleriyle kadeh alışverişi içindelerken, bu manzarayı gören cehennemlikler kahroluyorlar, mahvoluyorlar ve bakın şöyle bağırıyorlar. En efizu aleyna minel ma ev mimma razakakumullah. Ey müminler, ey rahmete ermişler, ey yaşamaya hak kazanmışlar. Ne olur ey müminler, şu sularınızdan, şu meşrubatlarınızdan, şu elmalarınızdan, muzlarınızdan, portakallarınızdan, şu içine gömüldüğünüz nimetlerden biraz da bizim tarafa aktarsanız olmaz mı? Bizler mahvolduk, kahrolduk. Bir damla suya muhtaç, bir nefes oksijene muhtaç, çok kötü azapların içindeyiz. Ne olur acıyın da bize biraz bir şeyler gönderin diyecekler. Müminler de diyecekler ki قَالُوا اِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِر۪ينَ Ey kafirler! Boşuna yormayın kendinizi. Allah sözünü ettiğiniz bu nimetleri size haram kılmıştır. Onlardan zırnık bile sizin tarafa aktarmaya hakkımız da yetkimiz de yoktur diyecekler. Alçaklar, dünyadayken Allah'ın haram helal yasalarını dinlemeden yılandı, çıyandı, akrepti, dışkıydı, fışkıydı, önünüze ne gelmişse midenize atmadan yanaydınız. Müslümanları öldürüp, Müslümanları yok edip, onların servetlerine de konmadan yanaydınız. Dünyada aynı atmosferi paylaştığınız için Allah bu nimetleri Müslümanlar hatırına size de veriyordu. Müslümanlar sebebiyle bu nimetlerden sizler de istifade ediyordunuz. Ama şimdi yerleşim birimleri ayrıştı, artık bu nimetleri Allah size haram kıldı diyecekler. Evet, bu sureden anlayacağız ki Rabbimiz bir yasası gereği ezenleri ezilenlere, zalimleri mazlumlara, kafirleri Müslümanlara muhtaç edecek. Hem bu dünyada hem de öbür tarafta kafirler Müslümanlar karşısında el açıp dilenmek zorunda kalacaklar. Ve işte şu günlerde, şimdilerde görüyoruz ki bunun ucu da görünmeye başlamıştır. Ekonomileri bitmenin eşiğine gelmiş, hayatları felç olmaya başlamıştır. Allah'ın izniyle Rabbimizin yeryüzünde değişmeyen bu yasasını çok yakında hep birlikte göreceğiz. Bu kısa mukaddimeden sonra inşallah surenin ayetlerini tek tek tanımaya başlayalım. Elif, Lam, Ra. Dinleyin, şu anda Allah konuşuyor. Bu söz insan sözüne benzemez. Bu söz alim sözüne, fazıl sözüne benzemez. Bu söz amir sözüne, müdür sözüne benzemez. Bu söz bilgin sözüne, bilge sözüne benzemez. Sakın ha ey Müslümanlar, içinizden birinin sözünü dinleyip de çöpe attığınız gibi ya da içinizden birinin sözünü dinleyip de kulak ardı ettiğiniz gibi benim sözlerimi de öylece dinlemeye kalkışmayın. Ben konuşuyor olarak dinleyin, Allah konuşuyor olarak dinleyin, iman etmek üzere dinleyin, yarınki hayatınızı düzenlemek üzere dinleyin diye sure başında böyle bir dikkat çekmede bulundu Rabbimiz. Ondan sonra bakın şöyle buyuruyor. Tilke ayatul kitabil mubin. İşte bu apaçık bir kitabın ayetleridir. Ayan beyan, gün kadar açık, apaçık bir kitabın ayetleridir bu ayetler. İstediği kadar insanlar Allah'a iftira ede dursunlar. Ben kim, bu kitabı anlamak kim? Biz kim, bu kitabı anlamak kim? Bunu ancak büyük zatlar anlar. Bu kitabı ancak İmam-ı Azam, İmam-ı Şafii efendilerimiz anlar. Bırakın bu kitabı anlamayı, bizler, biz aciz kullar, onu elimize almaya bile layık değiliz diye istediği kadar insanlar kitaba karşı ürketçe bir tavır sergileye dursunlar. Sanki Allah kullarına insanlar kadar meramını anlatmaktan acizmiş gibi, sanki Allah'ın kitabı anlaşılmazmış gibi istediği kadar insanlar Allah'a iftira ede dursunlar. Bakın Rabbimiz diyor ki, bu mübin bir kitabın ayetleridir. Hiç kimsenin bocalamayacağı, hiç kimsenin ben anlayamadım, ben kavrayamadım, benim anlamam mümkün değildir diyemeyeceği apaçık bir kitabın ayetleridir bunlar. İnna enzelnahu Kur'anen Arabiyyen leallekum takilun. Muhakkak ki biz bu kitabı Arapça bir okunak olarak indirdik. Kur'an okunak demektir. Demek ki bu kitap sürekli okunması gereken, sürekli diyalog kurulması gereken ve elden ve dilden asla düşürülmemesi gereken bir kitaptır. Üstelik Rabbimiz bu kitabı Arapça bir dille göndermiştir. Yani melek diliyle, cin diliyle, kuş diliyle değil. Yani yeryüzünde insanların bilmedikleri, tanımadıkları bir dille değil. Yeryüzünde insanların bildiği, tanıdığı, konuştukları bir dille, Arapça bir dille Rabbimiz bu kitabını göndermiştir. لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ Belki akledersiniz diye. Belki Allah'ın ayetlerini anlamada akıllarınızı kullanırsınız diye. Belki bu ayetlerdeki Allah'ın maksadını anlamada akıllarınızı yorarsınız diye. Evet, bu ve benzeri ayetlerden anlıyoruz ki Rabbimiz anlayarak okumamızı, okurken akıllarımızı kullanmamızı, Allah'ın ayetlerindeki meramını kavramak için akıllarımızı devreye sokmamızı, akıllarımızı yormamızı istiyor. Ama maalesef üzülerek ifade edeyim ki, işte görüyoruz Müslümanlar anlamadan okumadan yana, akıllarını kullanmadan kıraatten yana bir tavır sergiliyorlar. Halbuki İslam peygamberi böyle bir okumaya okuma demiyor. Bakın sevgili peygamberimizin istediği manada bir okuma, dört azanın birlikte işlev gördüğü eylemdir. Nedir onlar? Göz görür, ilgi kurar, dil telaffuz eder, akıl tercüme eder, kalp de tavır alır. İşte İslam peygamberi böyle bir okumaya okuma der. Göz görecek, dil telaffuz edip harfleri mahrecinden çıkaracak, akıl ne anlama geldiğini anlayıp tercüme edecek, kavrayacak, sonra kalbe indirecek, kalp de okunan ayetlerin konusuna göre tavır alacak. Mesela eğer cennet ayetleri gelmişse, Allah'ın nimet ayetleri, Allah'ın mükafat ayetleri gelmişse, kalp sevinecek, coşacak, taşacak, kabına sığmaz hale gelecek. Eğer cehennem ayetleri, azap, gazap ayetleri gelmişse, kalp korkacak, ürperecek, titreyecek. Eğer İsa Allah'ın oğludur gibi, Üzeyir Allah'ın oğludur gibi, melekler Allah'ın kızlarıdır gibi, ya da Allah hayata karışmaz, Allah yeryüzüne vahiy göndermez, Allah yeryüzünde elçi seçmez, Allah dünyayı yaratmış, köşesine çekilmiş, benden bu kadar, beni rahatsız etmeyin. Dilediğiniz gibi bir hayat yaşayın. Dilediğiniz gibi giyinin, soyunun, dilediğiniz şeyi yiyin, için, dilediğiniz gibi bir hukuktan yana, dilediğiniz gibi bir ekonomiden yana, dilediğiniz gibi bir kazanma harcamadan yana, dilediğiniz gibi bir sosyal ve siyasal yapılanmadan yana olun. Ben artık sizin hayatınıza karışmıyorum demiş gibi, müşriklerin iftiralarını gündeme getiren ayetler geldiği zaman, kalp onlar adına Allah'tan özür dileme makamında olur. Nasıl diyebildiler ya Rabbi bunu sana? Nasıl yapabildiler böyle bir iftirayı sana ya Rabbi? Ben onlar adına senden özür diliyorum diye kalp, o ayetler gündeme geldiği zaman da Allah'tan özür dileme makamında olur. İşte İslam peygamberi böyle bir okumaya okuma diyor. Göz görmüş, dil telaffuz edip harfleri mahrecinden çıkarmış ama akıl tercüme etmemişse, kalbe de indirmemişse, kalp de böyle tavırlar alamamışsa, bilelim ki İslam peygamberi böyle bir okumaya okuma demiyor. Nahnu naqussu aleyke ahsenel kasası bima evhayna ileyke hazel Kur'an ve in kunte min kablihi leminel gafilin. Ey peygamberim, bu kitabı indirmekle sana kıssaların en güzelini anlatacağız. Ve in kunte min kablihi leminel gafilin. Bu kitap inmeden önce Bu sure gelmeden önce sen bu konuda gafillerdendin. Bu sureyi de, bu kıssayı da bilmeyenlerdendin. Evet, bilgi Allah'tandır. Bilginin kaynağı Allah'tır. Eğer Rabbimiz Peygamber Aleyhisselam'a böyle bir sure göndermeseydi, bu sure içinde kıssaların en güzeli diye tabir buyurduğu Yusuf Aleyhisselam'ın kıssasını anlatmasaydı, Peygamber Aleyhisselam'ın ne bu kıssayı ne de Kur'an'da anlatılan başka kıssaları bilmesi kesinlikle mümkün değildi. Bizim bilmemiz de mümkün değildi. Bakın, Rabbimizin bildirmesiyle, Rabbimizin vahyiyle önce Allah'ın Resulü muttali oldu bu sureye, sonra biz muttali olacağız, biz öğreneceğiz Rabbimizin kıssaların en güzeli diye aktardığı Yusuf Aleyhisselam'ın kıssasına. Yusuf Aleyhisselam aslında birinci çağın elçilerindendir. Bundan önce okuduğumuz Hud suresinde Rabbimiz ilk çağın elçilerini anlattı. Ama dikkat ederseniz orada ilk çağın elçilerinden olan Yusuf Aleyhisselam yoktu. Anlıyoruz ki Rabbimiz müstakil bir sureyle, özel bir kıssa ile Yusuf Aleyhisselam'ı anlatmayı murat buyurmuş. Bakın, Yusuf Aleyhisselam'ın kıssasını bize Rabbimiz şöylece anlatmaya başlıyor. اِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَب۪يهِ يَا أَبَتِي اِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِد۪ينَ Küçücük bir çocuk iken Yusuf bir rüya görür. Rüyasını baba Yakup Aleyhisselam'a anlatır. Der ki, ey babacığım, ben gördüm ki rüyamda 11 yıldız, bir güneş ve bir ay bana secde ediyorlardı. Rüyayı gören küçücük Yusuf, rüyayı anlattığı da Allah'ın elçisi babası Yakup Aleyhisselam. Allah'ın elçisi Yakup Aleyhisselam, nübüvvet bilgisiyle, risalet bilgisiyle rüyayı hemen yorumladı ve oğlu Yusuf'un ileride bir melik peygamber olacağını, 11 yıldızın 11 kardeşini temsil ettiğini, güneşin baba Yakup Aleyhisselam'ı, ayın da anneyi temsil ettiğini anlayıvermiş ve bakın oğlu Yusuf'u şöylece uyarmıştı. قَالَ يَا بُنَيَّ لَا تَقْسُسْ رُؤْيَاكَ عَلَى اِخْوَتِكَ فَيَك۪يدُ لَكَ كَيْدًا Oğlum, sakın bu rüyanı kardeşlerine anlatma. اِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْاِنْسَانِ عَدُوٌ مُب۪ينٌ Şüphesiz ki şeytan insan için apaçık bir düşmandır. Korkarım ki şeytan senin kardeşlerini tahrik eder de onlar sana karşı bir tuzak kurarlar. Korkarım ki şeytan onları ihva eder de onlar kendilerince senin kaderine engel olabilmek için, senin yükselişine engel olabilmek için sana düşmanca bir tavır takınırlar. Sakın rüyanı kardeşlerine anlatma diye Yakup Aleyhisselam oğlu Yusuf'u uyardı. Buradan anlıyoruz ki fıtraten kardeşler arasında kıskançlık duygusu vardır. Kardeşler kardeşlerinin yükselmesine asla tahammül edemezler. Kardeşler kardeşlerinin kendilerinden ayrıcalıklı konumuna asla tahammül edemezler. Bu insan fıtratında vardır ve bakın Yakup Aleyhisselam bu konuya dikkat çekiyor. Oğlum, şeytan insanlık için apaçık bir düşmandır. Sen sakın rüyanı kardeşlerine anlatma. Onlar şeytanın ihvasıyla, şeytanın tahrikiyle sana bir oyun oynamaya, sana bir düzen kurmaya, sana düşmanca bir tavır takınmaya çalışırlar dedi. İnne şeytane lil insani aduvvun mubin. Muhakkak ki şeytan insan için apaçık bir düşmandır. Bakın burada şeytana dikkat çeken Allah'ın elçisi Yakup Aleyhisselam, Bundan hemen sonraki sayfada gelecek, oğulları, kardeşleri Yusuf'u kuyuya atacaklar. Bir kuş mu kestiler? Yoksa bir hayvan mı öldürüp onun kanını Yusuf'un gömleğine bulaştırıp, akşam vakti ağlayarak babalarına gelip, ey babacığımız, biz birlikte yarış yapmaya gitmiştik. Kardeşlerimiz de aramızda müsabaka yapmaya gitmiştik. Yusuf'u da yiyeceklerimizin yanında bırakmıştık. Döndüğümüzde bir de ne görelim? Oğlun Yusuf'u bir kurt yemiş. Her ne kadar biz sana doğruyu söylüyorsak da, kesin biliyoruz ki ey babacığımız, sen bize inanmayacaksın diyecekler. Ve böyle bir durumda Allah'ın elçisi Yakup Aleyhisselam, bakın onlara şunu söyleyecek. Bel sevvelet lekum enfusukum emra. Bilakis nefisleriniz size böyle bir şeyi süslemiş. Nefisleriniz size böyle bir şeyi empoze etmiş. Nefisleriniz size böyle bir senaryoyu makul ve mantıklı göstermiş. Nefisleriniz sizi böyle bir düzmeceye sevk etmiş dedi. Bakın Allah'ın elçisi Yakup Aleyhisselam bu ifadesiyle birinde şeytana, ötekisinde de nefse dikkat çekiyor. Şeytan insan için apaçık bir düşmandır ifadesiyle şeytana, nefisleriniz böyle bir şeyi size empoze etmiştir derken de nefse dikkat çekiyor. Böylece anlıyoruz ki insan hayatında işlenen tüm kötülüklerde, insan hayatında işlenen tüm günahlarda, tüm suçlarda iki varlığın etkili olduğunu anlıyoruz. Dışarıdan şeytan, içeriden de nefis. Öyle değil mi? Yeryüzünde işlenen ilk suç, Hazreti Adem ve Havva anamızın cennette işledikleri yasak meyveden yeme suçu, dışarıdan şeytanın etkisiyle, şeytanın ihvasıyla işlenmiş bir suçtu. İkinci suç, Adem Aleyhisselam'ın oğlu Kabil'in kardeşi Habil'i öldürme suçu, içeriden nefsin dürtüsüyle işlenmiş bir suçtu. Bakın burada Allah'ın elçisi Yakup Aleyhisselam her ikisine de dikkat çekiyor. Dışarıdan şeytana ve içeriden nefse dikkat çekiyor. Her iki konuda da oğullarını uyarıyor. Bundan sonra baba Yakup Aleyhisselam'ın oğlu Yusuf'un rüyasını, tabirini anlatacak Rabbimiz. Ancak biz bu haftada inşallah burada kalalım. Surenin bundan sonraki ayetlerini tanımak için tekrar bir araya gelmek üzere Allah'a emanet olun. Subhaneke Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etubu ileyk. Velhamdülillahi rabbil alemin.